Още новини от България. Вече два месеца мощният държавен български апарат не успява да се справи с циганската, с ромската фамилия Зрънкови. 20 души, които не признават закона. Прокуратура, полиция и суперменът генерал Бойко Борисов раздават интервюта. Боже, пази България! Българите по света. Страна Германия. Да си призная честно, дойдох малко случайно. Бях се засилил за страната на свободата, защото, нали, неограничени възможности и едно друго. Ама с 20 000 долара годишна университетска такса ме поограничиха здравата. Докато се чудех как ще успея да изкарам стипендия, един съученик ме светна колко лесно да приема в Германия. Речено, сторено. Сторих го. От тогава мина повече от година. Време, за което намерих много приятели от небългарски происход, включително и немци. И до сега голяма част от нашенците в Мюнхен, които познавам, живеят все още в България. България на българите в чужбина, които 320 дни в годината линеят по родината, а когато се върнат вкъщи, се сещат за подреденото и сигурно преживяване там, далече от хората с черно под ногтите, където спокойно можеш да покриеш недоразуменията в живота си с носталгия, носталгия по дома. А човек може да научи толкова много, стига да поиска. Както казваше една стара реклама на Adidas Torsion, I want, I can. Искате ли? Ама честно ли искате? Българите по света. Destination Турция. Калдър, балдър, вазели, мусун. Питат четиримата манафи, които ни посрещат на автогарата в Измир. Те са едри мъжаги, с големи мустаци и естествено с чалми. Предполагаме, че въпросът означава носите ли си вазелина? Не. Отговаряме ние в един глас и мигаме виновно, като свеждаме поглед и разглеждаме върховете на обувките си. Защо? Ревът мустакатите. Не ви ли предупредиха? Айде сега тръгвайте с нас. Ще ви водим в гората, да видим там какво има да става. На нас ще ни е чок гюзел, а на вас може и да ви е, а може и да не ви е. Гоу! Радостния живот на българите в САЩ, Канада и навсякъде по света, четете в Bulgarian Chicago Guide. В Bulgarian Chicago Guide ще намерите само полезна информация. Слушайте и радиото Bulgarian Chicago Guide. Радиото, което казва нещо.